Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Ali İmran suresinin 195. ayetinden başlayacağız. Rabbimiz bize Ali İmran suremizin 195 ile 200 ayetleri arasında ne söylemiş, bugün hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Dikkatlerimizi bir önceki konuşmamıza çekerek Rabbi Zülcelal'imizin Ali İmran suresinin 190. ayetiyle 194. ayet-i kerimelerinde neler söylediğini bir hatırlayıverelim. Evet, yerlerin göklerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini izlemesinde, uzayıp kısalmasında derin kavrayış sahipleri için alınacak dersler ve ibretler vardır. İbret alan müttakilerdi, ibret alan müminlerdi, Müslümanlardı. Evet, o müminler Müslümanlar ki ayakta oturarak ve yanları üzerindeyken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Göklerin ve yarın yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler ve şöyle derlerdi: ey Rabbimiz, sen tüm bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın, bizi ateş azabından koru. Yine duaları devam ediyor müminlerin, Müslümanların. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehennem ateşine sokarsan elbette onu rezil ve rüsva edersin. Zalimler için hiçbir yardımcı da bulunmaz. Yine devam ediyor müminlerin duası: ey Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize iman edin diye inanç için seslenen bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Bizim günahlarımızı affet, kötülüklerimizi sil ve ruhumuzu iyilerle beraber al. Yine devam ediyor: ey Rabbimiz, elçilerin vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma, şüphesiz sen sözünden asla caymazsın. Yani okuyacağımız 195. ayet-i kerimeden itibaren 5 ayet öncesinde müminlerin, Müslümanların dualarından bahsedilmişti. Bu okuyacağımız ayet-i kerimede ise فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ. Evet, okuduğumuz ayeti kerime Ali İmran 195. Müminlerin duaları 191, 92, 93, 94'te okumuştuk. Bir önceki dersimizden aktarmıştık onları. Nitekim Rableri onların dualarını kabul ederek onlara cevap verdi. Siz bu duaları eden mümin kullarım olarak sizin benden istediğiniz şeylere dikkat edin. Siz ister kadın olsun ister erkek olsun benim yolumda çaba gösterenlerden hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Min zekerin ev unsa, erkek kadın fark etmiyor. Ama bazı nizamlar, bazı düzenler, bazı sistemler kadına hayat hakkı vermiyor. Evet, bakıyoruz toplumda kadınlara mirastan pay vermeyenler, kadınlara söz hakkı tanımayanlar var. İslam'da bu yok. Kur'an'da ve hadislerde kadına da gereken değer ve önem verilmiştir. Okuduğumuz hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler bu dinin vecibelerinin kadına da erkeğe de gerekli olduğunu söylemektedir. İşte burada da min zekerin ev ünsa, kadın olsun erkek olsun fark etmez, benim yolumda çaba gösterenlerin hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Evet, hepiniz birbirinizdensiniz diyor Rabbimiz. اِنِّي لَا اُز۪يُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَى. Evet, benim yolumda çaba gösterenlerin hiçbirinin çabasını boşa çıkarmayacağım. Çünkü hepiniz birbirinizin soyundan gelirsiniz. Allah'ın yasaklarını bırakıp onun istediği gibi bir hayat yaşamak için hicret edenlere, evet, فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, Mekke'de Müslümanca yaşayamadıkları için Habeşistan'a gittiler. Olmadı, Medine'ye gittiler. Niçin? Ana vatanını terk etti. Evini, barkını terk etti. Yaşadığı, doğduğu günden beri yaşadığı o topraklar, o havayı, o suyu terk etti ve Medine'ye, bilmediği bir diyara gitti. İşte güzelce bir İslami hayat yaşamak için hicret edenlere, eğer bulundukları yer zulüm ve kötülük yurdu haline gelmişse orayı terk edenlere, Evet, yaşanmayacak hale geldiyse orayı terk edeceksin. Nereye? Yaşayabileceğin bir yere gideceksin. Veya çıkarılıyor ve uhricu min diyarihim. Zorla yurtlarından çıkarılıp başka diyarlara sürülenlere. Yaşama imkanı verilmiyor. Zorla sürgün ediliyor kişiler kendi ana vatanlarından, kendi yaşadıkları bölgelerden ve memleketlerden. Evet. Ve uzu fi sebili. Benim yolumda eziyet çekenlere. Allah'ın rızasını kazanmak için, Müslüman olduğu için, Müslümanca hayat ortaya koyduğu için sıkıntılarla baş başa kalıyor. Sıkıntılarla iç içe oluyor. Evet. Eziyet çekenlere. Ve kutilu. Ve katelu ve kutilu. Bu yolda savaşıp öldürülenlere. İslam uğrunda, şeriat uğrunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak uğrunda savaşıyor ve öldürülüyor. Evet. Rabbimiz bu tip kimselere de buyuruyor ki le ukeffiranne anhum seyyiatihim. Ben onların kötülüklerini mutlaka sileceğim. Günahlarını sıfırlayacağım. Ve onların Allah'tan bir mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Ve le udkhilennahum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Sevaben min indillah vallahu indehu husnus sevab. Evet. Bir mükafat olarak, Allah tarafından bir mükafat olarak içerisinde ırmakların aktığı cennetlere sokacağım. Zira mükafatların en güzeli Allah katında olandır. En güzel mükafat Allah katında olandır. İşte Allah da o mükafata bu müminleri, bu Müslümanları sokacaktır. Yani bunlar Allah yolunda her türlü çabayı gösterenler, hicret edenler veya zorla sürülenler veya onun rızasını kazanmak için kendi yaşadığı vatanlar kötülük diyarı haline geldiyse orayı terk ederek o yurtlarından gidip başka bir tarafta Müslümanca yaşamaya çalışanlara ve bu yolda savaşıp öldürülenlere Allah kötülüklerini, günahlarını silip onlara cennet verecektir. Ve onlar o cennette rahat ve huzur içerisinde kalacaklardır. En güzel mükafat da Allah'ın vereceği cennet olabilir zaten. 196. ayet. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin yeryüzünde refah içinde dilediklerini yapabilir görünmeleri seni aldatmasın. Müslümanlar çoğu zaman bakıyor kafirlerin durumuna. Kafirler konfor içerisinde yaşıyorlar. Kafirler her türlü konforu yakalamışlar. Ama huzur yok onlarda. Onlarda huzur diye bir şey yok. Stres ve bunalım içerisinde yaşıyorlar. Konforları vardır. Arabaları konforludur, evleri konforludur, iş yerleri konforludur. Ellerinde teknolojik her türlü imkan vardır ama kafaları konforlu değildir. Kafalarında stres vardır, bunalım vardır, buhran vardır, sıkıntı içerisindedirler. Sen onları dışarıdan görüp de onların yeryüzünde rahat ve huzur içerisinde dolaşır gibi görmek suretiyle onların bir şey yapmalarını zannetme. Onların öyle olmaları seni aldatmasın. Aldanma sen ona. Evet. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Yeryüzünde, dünyanın her bir tarafında veya kendi memleketinde bile inanmayan kimselerin konfor içerisinde yaşamaları seni üzmesin. Onların bu dünyada rahat içerisinde olduklarını da zannetmesem. Meta'un galilun sümme me'vâhum cehennem ve bi'sel mihâd. O gelip geçici azıcık bir tatminden ibarettir. Bu dünya hayatındaki yaşantı, yaşayış ama sonunda varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Dünya hayatı ahiret günlerine göre, ahiretteki hesaba göre nedir? Ke elfi senetin mimma te'udduğun. Sizin saydığımız 1000 yıl benim yanımda bir gündür diyor Allah. Böyle olunca bizim 40-50-60 senelik ömrümüz nedir? Meta'un galil. Çok az bir süredir. Kısa bir süredir. Kısa bir geçimliktir. Zaten o kafirler de o konfora ulaşıncaya kadar 30-20 sene sıkıntı çektiler. Tam o konfora ulaştılar. Belki 10 sene, belki 20 sene anca içerisinde kalacaklar. Sen de yeryüzündeki kafirlerin ve inanmayanların içerisinde gezdikleri, dolaştıkları konfordan dolayı onlara sıkıntı etme. Onların yeryüzünde refah içerisinde dilediklerini yapabilir görünmeleri seni aldatmasın. Seni sıkıntıya sokmasın. Onlar bu fani dünyanın gelip geçici azıcık bir zevkinden ve tatmininden ibarettir. Ama sonunda varacakları yer cehennemdir. Orası da ne kötü bir yataktır. Lakinillezinettekav. Evet. Rabbimiz 197. ayeti kerimeye bakınız ne buyuruyor. Lakinillezinettekav rabbahum lehum cennetun tecri min tahtil enhar halidine fiha nüzulen min indillah ve ma indallahi hayrun lil ebrar. Evet. Yollarını Rableri ve kitabıyla bulmaya çalışanlar. Yolunu Rablerinin gönderdiği kitapla ve peygamberle bulmaya çalışanlar. Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere kavuşacaklardır. Allah katında olan gerçek erdem sahipleri için en hayırlı olandır. Evet, kafirlerin bu dünyada konfor içerisinde olmaları seni imrendirmesin, seni üzmesin. Geçici bir süre onlar bu dünyada, bu fani dünyada, geçici dünyada onlar geçici bir süre rahat ve huzur içerisindeymiş gibi gözükürler. Ama gidecekleri yer ebedi kalacakları cehennemdir. Ama yolunu Allah'la, yolunu peygamberle, yolunu kitapla bulan kimselerin gideceği yer ise içerisinde ırmakların aktığı cennetlerdir. Onlar o cennetlere gireceklerdir. O cennetlerin içerisinde ırmaklar akar, süt ırmakları akar, bal ırmakları akar, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları akar. Evet, Kevser şarabı da yine o cennette akacaktır. Orada onlar halidine fiha ebedi olarak kalacaklardır. O müminler orada ebedi olarak kalacaklardır. Müminler orada ebediyen kalacaklardır. Evet, nüzulen min indillah. Allah katından bir ikramdır bu. Allah katından bir ikram olarak verilecektir bu. Dünyadaki Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret ve çabanın içinde olmalarına karşılık Allah tarafından verilecek bir ikramdır bu. İkram olarak verilecektir bu. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُنِ الْاَبْرَارِ Evet. Gerçekten erdem sahipler için en hayırlı olan da bu cennetlerdir, bu nimetlerdir. Evet. 199. ayet. Ali İmran suresi 199. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلًا اُلَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Evet. Ali İmran suremizin 199. ayeti kerimesinde de Rabbimiz buyurur ki, bize de kitap verildi diyenlerden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın mesajlarını küçük bir kazanç için değiştirmezler. Onların mükafatı Rableri katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabucak görendir. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildirdi. Yani kendilerine kitap verilen kimseler içerisinde de öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilen kitaba samimiyetle inanırlar. Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın mesajlarını küçük bir kazanç için değiştirmezler. Onların mükafatı Rableri katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabucak görendir. Ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanların da İslam'a girmeleri, Müslüman olmaları sayesinde bu ecri, bu mükafatı kazanacakları bildirilmiş oluyor. Evet, Ali İmran suremizin 200. ayeti, son ayeti. Rabbimiz buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Evet, buyuruyor ki, ey iman edenler, zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve şeytan uçakları kafirlere karşı bu sabırla yarışın. Her türlü zorluklara karşı sabırlı olun, dirençli olun, katlanın, şeytan ve uçakları olan kafirlere karşı bu sabrınızla yarışın. Dirençli davranın, hareketiniz, sabrınız devamlı olsun. Veya kafirlerle savaşırken birbirinizle şecaat ve yiğitlikle yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki mutluluğa erebilirsiniz. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Ey Müslümanlar, ey inananlar! Her yönden sabırlı olun. Kulluğa sabır, yokluğa sabır, bela ve musibetlere sabır, sıkıntılara sabır, kafirlerden gelecek her türlü eziyetlere karşı göğüs gerin ve sabırlı olun. Evet. Kafirlerle savaşırken birbirinize şecaat ve yiğitlikte de yarışın. Evet, her zaman ve her zeminde Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için yarışın, çalışın, çabalayın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O zaman gerçek mutluluğa erersiniz. Böylece Rabbimizin Ali İmran suresindeki bize bildirdiği 200 ayeti kerimelik mesajı bitirmiş.